बेशक अल्लाह इहो ॾोह न बख़्शींदो जो कंहिंखे बि साण सरी कयो वञे ऐं उन खां सवाइ ॿिया ॾोह जंहिंखे वणेसि तंहिंखे बख़्शींदो ऐं जेको अल्लाह सां कंहिंखे बि शरीक बणाईंदो तंहिं बेशक वॾे गुनाह जो बोहतान ॿधो।